سورة الأحزاب مدنی سورت دے مصحف عثمانی کے درے درشم اور ترتیب نزولی کے لسکم سلم نوے دو سورہ آل عمران رسو اور دو سورہ ممتحنین عروان نازل دے عربتی ما قبل سردار چڑوا کی صورت کی تخوی کی اخروی بیان قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون فدی صورت کے حکم دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تقوا او دارنگی دی سرا دا مداہنت نکول تکا پدائی بانی عذاب را روان دے یا ایوہ النبی یتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین زکا داخلک دا خدای پا گرد کرا تو بارد نو دی سرا مفاہمت تا جز دو گرد تیش کرے بس دا دید عذاب پہ انتظار ہے اور دویم ربط دا شروعات کی صورت کے خوشوا نفی دا شفاعت قہری فدی صورت کے قوم دا دکا مسئلی وضاحت تے اور داریں گے دو جزئیات کو شکل کی دا مسئلہ سمجھاؤ کرے گا یہ دو جزئی مسئلے بیان کریں گے چاہے طرح دا شفا کی قہری مسئلہ وہ طرح امحل کی آؤ طرح سمجھ کر آئیے اغائم شاہ خلاصہ کے وائی کہ اغاز وہ جزی مسئلی اغسلی خلاصہ صورت بنیادی طور اصلاح دباز خرابو دے مشرکینو کہ اغا غٹے غٹے درے خراب آئی دی دو خرابی دو اصول او دو خرابی دو فروع تو اصول کی خرابی اغا نظریات شفاعت قہری لذا اغی تردید دے سمے تو بھی بپو اصول کی یو اصول کی بپ فرو ہوگی یو اصول کی بپ فرو ہوگی اصول و خرابی اگر نظریت شفاعت کا ہی قصورت کے تربیت دے شفاعت کا ہی اور دو فرو دو خراب ہے یو دا چی بات زہار کو بنیاد باندھی خزا پر امور کا مدا زہار سرن کے متعارف زہار ہے انتہار ہے یہ قزا ہری امنی خاون خزے تو ہوئے تب ماں باندھی زما دمور پشانی زما دمور دشا پشانی انتی علیہ کا زہری امی جیتا زہار گریش او دے سارا وفی کو حرمت پیدا کی وہ وفی حرمت پیدا کی او دے سارا زیادہ وفی دے سارا حرمت مؤبدہ پیدا کی د خدای نه وسره مور جوړي یو کس دا دروغ وي او دا غلطه خبره وکړه خلتا انت علی کظهر امی نه بس دا خدای اوس خو ځان په ځان راځي مور وا دینه دی او نظری نظری اصلاح کدا زهار دا الفاظ کلی نه په اصل کې دا دروغ دي او دروغ سره د شی حقیقت نه بدلی یو تن دروغ وی او خدای ته مور وی نو دې دروغ سره د خدای نه مور نه جوړي ها البته دا صورت من القول ته دروغ وی دا جنایت ته نه په دغه باندې کفاره راځي دو میاشتې مسلسل وی ونی یا غلام بازار ورپسې تفصیل روان او دریمه د فروع مسله دا وه چې متبنا به په شان کې د حقیقي زوی ګرځول دا د فروع مسله وه یو پردی کس ترې په زوی باندې ونیسو نو هغه سره به یې د خپل زوی غوندې معامله کوله نو د دې اصلاح ورکوي که متبنا متبنا دی او خپل دې سلبي دی هغه سلبي زوی دی د یو کس متبنا کولو سره هغه سلبي زوی نه جوړېږي چې مثال په طور باندې د هغه متبنا ښځه ده متبنا ورته طلاق ورکړ نو د متبنا د متعلقې سره به کوم نکاح نه کوي پورې دا دنګور ده دنګور سره نکاح حرام دی نو د متبنا د ښځې سره نکاح هم حرام دی دا د دې مسله وه د هغې اصلاح وه او واقعه در نبی کریم علیه السلام د ذات نه دا قصه او په دی باندې چې دا دی درته بالکل بے خو بنیاد دی نبی کریم علیه السلام ته حکم وکړ چې د خپل متبنا متعلقې سره نکاح وکړه نو اوس دا کار فروت دي نو دا د اصولي غلطه ده د اعتقادي غلطه ده په اړه څه دي نظایر دي او دلایل دي څنګه لکه څرنګه چې خځې ته دې وویل ته زما مورې نو دې سره د ښځې نه مور نه جوړېږي نو دکه شان چې که چرته غیرالله ته شفیع قهري ووایې هغې سره شفیع قهري کېږي نه دروغ دې او څرنګه پردي الت ته هغه دې متبنا کړ هغه ته دې ځیه وویل نو هغې سره هغه سلبي ځیه کېږي نه نو دکه شان چې که معبود من دون الله ته شفیع ووایې نو دې شفیع قهري کېږي نه دا دروغ دې دا واقعه دغه د پر درل په نظر دی نو بنیادی طور ته درو خرابو اصلاح ده پکې یو غلطی د اصولو چې هغه نظریه د شفافی قهری ده او دو خرابای د فرو چې هغه زهار ده او تبنی ده دغه اصلاح او مجموعی اعتبار سره صورت کې به ذکر کیږي نلس احکام اته احکام هغه مخالف دي د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره او نه احکام متعلق دي د مؤمنانو سره او دو احکام متعلق دي د ازواج مطهراتو سره او وسرا بعض تخفیفات اشارات او بعض سواجر او سورة الاحزاب تا سورة الاحزاب دکوائی چې په یو وخت کې قبایل راجمع شو مختلف قبایل په مدینه منوره باندې حمله وکړه نو چونکې دا کې بیان دی هغه احزاب کوم کوم دي نو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی ته لیکلي دي بنو اسلم بنو مرہ بنو اشجع بنو کنانا بنو فزارا دا مختلف قبایل دي زید بن ابی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام و خلاف و جنگ کے اتحاد کرو او په شریکه باندې په مدینه منورې د حملې منصوبه جوړه کړې وه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی او پیغمبر علیہ السلام اتق الله یریګ د الله تعالی نه ولا تطع الکافرین تابعدار مکوا د کافرانو والمنافقین او د منافقانو اتق الله امر د دوام لپاره دی د ابقاء لپاره د ایجاد لپاره نه بلکې ایجاد امر ایجادی د تاسو هغه خطا دی حکم نه دی زکات یم عبد الله معنا پیدا دي چې کوم کې تقوا کو لکه کنا اتق الله فزان کې تقوا پیدا ده خو خو خدا پیدا ده مزاج ان ای فاسده او فحش فاسده معنا بلکې دې ځکه چې امر امر د فرض ده یې مخاله امر د فرض دعا مې اتق الله مداومت اختیار کا خو خو خدا باندې دوام اختیار کا تو خوف خدا باندې نو خوف خدا پر شته دې او آئنده کې نه امت دور دې او تاسو نه روان دي ویری مې په پښتو کې دا پرتي اتنا کله خو یریګا نو تاسو باندې باندې دا احداث پر باندې ایجاد والا امر ایجادی او اتنا کله یریګا د الله تعالی نو دا ابقا والا معنا دا په پښتو کې باید دا فرق کړی شي او په شرط دې چې باندې د عربی په قانون پوهېږي او په خپله ژبه هم پوهېږي ها او که په دواړو باندې نه پوهېږي او که په یو پوهېږي په یو نه پوهېږي بیا هم بد وطن دی چې په دې عربی باندې پوهېږي او په دې خپله ژبه باندې پوهېږي نو بیا تقریبا خود به خود فرق سمجھ ته راځي پوهېږيګا او یریګا په دواړو کې فرق څه دی په دواړو کې فرق وړوانې به ته اتي مستو کېده او اوس د دلیل په تور باندې د قانون په تور باندې نو قانون دراش چې په دې یو کې دا امر امر ته وامي دي په دا بل کې امر امر د فرض ایجاد او د حضور څخه یا ایها النبی او پیغمبر السلام اتق الله یریګا د الله تعالی نه ولا تطع الکافرین تابعداری مکوا د کافرانو والمنافقین او د منافقانو ان الله کان علیما حکیما بیشک دی الله تعالی عالم او خاوند حکمت واتبع تابعداری کوا ما د اعدن یوحا الیکا کی وحی کول شتا تا من ربک د جانبا درستانا ان الله کان بما تعملون خبیرا بیشک دی الله تعالی فامل تاسو باندې خبردار وتوکل علی الله اعتماد ساتا پالنا ترا باندې وکفا بالله او کافی دی الله تعالی یکی واضی وکیلا محافظ او کارساز ما جعل الله نجی گرزول اللہ تعالی لرجل دپار دیو سڑی من قلبین دو زلوننا تی جو بھی پسی نددکی پا یو زینہ کے خدا یو زلو پیدا کرے پا یو زینہ کے خدا دو زلوننا ندی پیدا کرے نجی کلا پسی نکی یو زلو دے ندک کشان تی پا یو زلو کی با یو شیرہ دی یا با پکی حق را دی یا با پکی باطل را دی یا با پکی توحید را دی یا با پکی شرک را دی یا با پکی ایمان را دی یا با پکی کفر را دی یا با پکی اخلاص را دی یا با پکی نفاق را دی جان نمرا را خبر نا پا یک وقت یو انسان اغا مشرک او موحید نیشی کتی رہے یو طرف تا شئی یا مشرکان شئی یا موحیدین شئی با یک وقت یو مومن اغا کافر او مومن نیشی کتی رہے یو انسان که مومن انو کافر نہ رہے که کافر بیا مومن نہ رہے او په یو کوپ یو انسان هغه مخلص او غیر مخلص منافق او مخلص دي کیږي که مخلص ته منافق نه لري او که منافق ته بیا مخلص نه لري هغه د کجان تي په یو ځل کې شفاعت کوي او د کجان تي د الله جل جلاله قدرت د الله جل جلاله توحید هغه نشي جمع کیږي یا به شفاعت کوي تسلیم وایي مشرکان به او یا به صرف او صرف یو رب تسلیم وایي نه بیا به رب کوي د شفاعت کوي ما جعل الله الذي قرذول الا ترى لرجل ان دبار ديو تن تري من قلبين دوسلون ناتي جو فيه فسين ددكي وما جعل اسواجكم وما جعل او نبي قرزولي الله ترى بجان ساسو اللاتي اهد جاني تظاهرون منهن كتاسو زهار كويدا هوينا هم مهاتكم من جساسو اللاتي تظاهرون منهن دا صفت سے دا سنا لرے گئی عبارت را مختصر گئی ازواجكم مفول اول لے دا فرد جعل او امهاتكم دا مفول ثاني دے وما جعل ازواجكم امهاتكم اللہ تعالیٰ کا تو خود اس کا تو نہیں مہندی کری اللہ تعالیٰ کا تو خود اس کا تو نہیں مہندی کری خود خود اور مہندی مہندی کمی خودی کہ تو اس نے زہار روپے سے کمی مظاہری دی جو در تا تو مہندی نہیں حقیقتا بلکہ در خود کی در خود دروغ دی کہ دروغ دیو کی جنایت دیو کو زیادے دیو کو گناہ دیو کو نداغی کفارہ بدل بانے رہے کہ کفارہ دیوار کا حرمت ختم شد نظہار کا حرمت حرمت موقت را دی حرمت محبدنا اسلام کے جسپلی نظری ہے وما جعل ازواجکم او نبی کرزولی اللہ ترافت ساکو اللہ ای اغفتی تظاہرون منہن کتاسو زہار کوئی داغینا امہاتکم من لساکو بلد کسی مسئلہ فرحی وما جعل ادعياءكم او نبي قرزولي الله ترى ادعياءكم متبناغان ساسو ابناءكم حقيقي زامن ساسو ادعياء متبناغان تغيري الله ترى ده متبناغاننا حقيقي او سلبي زامن تبي جور كوي نداتا ستروق وعيشاري سر معاملاء سلبي زامنو كوي نجو جاتے جو اصول مسئلہ مرتبہ کئی سرنگی چھ خضا پا زہار بانی موتی جینا او در کشان تے پردے بچے پا تبنی بانی اغز گئی کی جینا حقیقی ندر کشان تے شفیقی کہری دا غلط نظری پا بنیاد بانی او شفیقی کہری گھر جینا ذالکم قولکم دا بینا ساسو دا بی افواہکم تو فخلو ساسو بانی فقط ذالکم دلکہ مذکور لینا کما لینا سفتی کا دموئی کما لینا پردی بچی تو دفن دیئے ہوئی نو قولکم دا لینا ساسو دا کی افوائکم پکلو ساسو بانی فقط لا تتبدل بھی الحقیقہ بے سرب حقیقت کے انقلاب نہ رہی کہ شراب کو بوتل باندھے دے شاپ لیبل اولا کے لگے نہ شاپ نہ جڑی گی دے شراب کو بوتل باندھے سوری کے شاپ جڑی کی نہ لگے شاپ جڑی گی نہ جڑی گی دروغ و صرف حقیقت کے انقلاب نہ رہے واللہ اللہ تعالیٰ تلے یقول الحق کا بیانی حق لرا حقیقت ترا وہو یهد السبیل اللہ تعالیٰ رانمائی کئی السبیلہ دسیلارے ادعوهم فلی دوی لرا لی آبائهم ادعوهم انصبوهم منصوب کوئی دوی لرا لی آبائهم فلاران و فلطا نقفل حقیقی زامن و تموائی ہوا دا خبر چدا اتتو دیر انسانی دا عند اللہ فنیس اللہ ترابانی فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ كَذَلِكَ تَجْنِي تَاسُ كَلَارَان دُغِي فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُبَيِّرُونَ تَاسُ بِدِينِ كِ رُوَّ وَتَوَايَ وَمَوَالِيكُمْ وَمَوَالِيكُمْ أَوْ دُسَان تَاسُ بِدِينِ كِ ذکر دینی اعتبار پر رول دے دے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَوْ نِسْتَدَ فَتَاسُ بَانْدِي جُنَاقٌ هِزْبُنَا فیما پاس کے اخطأتم بھی چتاسو خطا شوئی بھی پاہی کے چاہتا نے تفوز کو فلانے دے چاہ دیئے رہے نہ تو خطا شوئی فلانے دے فلانی دیئے رہے حالانکہ دا غنوں نہ بارال ختام دا اللہ جل جلال کو نسبانی غم آف دا فاہیم مواخذہ نہیں چلے وہ لیکن دیدہ دا نسکا شوئیے دے بلی او منصوب کے بلدہ منصوب کے زانتا دا حقیقی بچی کو بنیاد بانے نذاك تمنا ناروا سال دا مخکې د جاهلیت په زمانه کې روان و، اوس بیا شروع شو، الله دې معافي کړي، اوس بیا شروع شو. د چا اولاد وي، څوک ورته لور ورکړي، څوک ورته زوی ورکړي، بیا په شناختي کارډ کې ځان سره ونیسي، بیا باقاعده وراثت پر ورته شي عمر دي. نمراله خبره دا ناروا شروع شو. ښه، متبنا جوړول کې څه قباحت ټیک کړی، متبنا جوړول صحیح دي، خو لیکن د هغه نسبت پر ځان ته دوی په تور باندې نه کوي چې دا زما حقیقي کې دی، حقیقي ولد مې دی، بلکې دا مې متبنا دی. نو د متبنا حکم جدا دی او د حقیقي ابن حکم هغه جدا دی. اوس دغه ناروا بیا شروع شو. ښه، په کاغذونو کې ځان سره ولیکي، په شناخت کارډ کې ځان سره ولیکي، په فارم ډي ولې جوړ کړي، د خپل د بیا چې کله د وراثت مسله راځي، نو چې کومې ورځۍ هغه محرومه کېږي او دلته پردي بچي ته وراثت میلاوي، دا ناروا شروع شو. دا هغه د جاهلیت رسم شروع شو. بیا نو د دې وجې نه چې کم کم ځای کې دته پته لګي، نو کم از کم مسلمانۍ ده بعضې خلک د جهالت وجې نه دا کار کوي، د ناپوهۍ د وجې نه دا کار کوي. نو بیا هغې په دې مسله باندې سمجاول پکار دي. ښه، چېرته مراله که نه؟ ولكن تعمدت قلوبكم، لكن آج تعمدت شكت او ارادة لكلي قلوبكم سنوستاسو ارادة تنساسو ذاتا روكي نفائي كي گناه لك. وكان الله غفورا رحيما، تلا تلا فقن كي مهربانا. ورفسي احكام او خطابات روكي نلو فنه خطاب مطالب تمومنان مسلمانانو تاسو ته پرکار دار چې تاسو ته پیغمبر د خپل ځان نه زیات معزز دي، زیات نږدې دي، او د پیغمبر بي بیانې هغه تاسو ته خپل میندې ښکاري. نو څرنګه عقیدت چې د بنده د خپل پلار کړی، نو دغه شان چې عقیدت به د پیغمبر سره ساتي، او څنګه عقیدت بنده د خپل مور سره ساتي، نو دغه شان چې عقیدت به د پیغمبر بي بي سره ساتي. دا نتی منافقان ته الزامات لګي، نو تاسو هم سیدا ساده خلک یې تاسو ورسره کوي، دا یې په پراپیګانډا کې راځي. لکه څرنګه چې بنده په خپل مور باندې تهمت برداشت کولو ته تیار اغني، نو دا کشان ته د پیغمبر په بیبي باندې به هم تهمت نه برداشت کوي. روان دي چې دوی دونه سورې نور کی کنه. النبی و پیغمبر الاسلام اولاد المؤمنین، دیر نسید مؤمنانو تا من انفسهم دا زانونو ددوینا، و ازواجو او بیدیان دا امهاتهم من دی ددوی دی من دی ددوی خوب سکی فی التحریمی و التاتیمی لا تی حکم الوراثت والحجاب، فوقم الوراثت والحجاب کنا. دارنګه دې پرده باندې نه کوم، ځکه چې دا زما مور ده، نو دا پرده حکم کرا په خپل ځای باندې. او دا چې د هغې وراثت په تاسو وړی، اگر چې خرابات مو سره نه وي، چې دا خو زمونږ میندې دي او د مور نه خو بچی میراث وړي، نو موږ به دې میراث وړو. نه، دا مور واړه دي، نه دا په اعتبار د تحریم باندې څنګه مور سره نکاح جایز نه جایز ده، نه دا کشان د پیغمبر د بیبیانو سره نکاح نه جایز ده. او دا په تعظیم کې څرنګه د مور سره عدالت او د مور احترام هغه لازم دی، نه دا کشان د پیغمبر د بیبي احترام او د هغې عدالت لازم دی. دا نه چې لکه د روافظ و سره کافري ورته وایي او دا کشان کې الزامات پرې لګوي. وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْ رِشْتَدَارِ جِي بَعْضُهُمْ فَاجِدُ دِي أَوْلَى بِبَعْضٍ دَانِ جِي دِي فَنِسْبَتْ بَعْضُ بَانِي فِي كِتَابِ اللَّهِ فَكِتَابِ دَلَّا تَلَا تِي وِرَاثَتَن. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وِرَاثَتَن. من المؤمنين دمؤمناننا والمهاجرين او دمهاجريننا نو دا موافات دینی پا بنیاد بانگی چکم وراثت پا ملاوی دا نو دی ایت کریمہ سرا آغاو کم منصوب شد دکا مہاجر با دا انساری نا او انساری با دا مہاجر نا دا حجرت پا بنیاد بانگی نو نصرت دینی پا بنیاد بانگی میراث پیوڑو دی ایت کریمہ سرا منصوب چھ دا وراثت بنیاد پا قرابت پانگی دے او قرابت تم کلی مشکک دے الاقرب فالاقرب نو دا وراثت بنیاد اغا پرشتی شو فا مواقعات دینی باندی بانی فا ہاں مسلمان دا مسلمان سر احسان کولی شی کنی شی کولی کولی شی نو پسولس کے دن نو سر احسان کولی شی وقت کی استثناء دا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا ہاں کہ دفر دوستان سر احسان کول وای دا نی گنجائی سر فا پسولس کی ندار بکی استثناء دا او دفر سر مطالق دا ہاں نو بطوری دی فرض او بطوری اصابا میراث پدن نوری نو بورکی و تنیسا الا ان تفعلو الى اولیائکم معروفا کس احسان و سرکول وان احسان و سرکول شیف و سلسلی نو ان تفعلو دا مبتداو بردوائی فتاقیل دا منظری کئی او معروفا دا وزا مفول بینی کئی او خبر و تراو باتی الا فعلكم الى اولياءكم معروفا معروفا احسانا الا فعلكم الى اولياءكم معروفا جائز في الصلح هاكد فلو دوستان ترى مهاجر ده انصاري ترى انصاري ده مهاجر ترى يو يو عام مسلمان ده بل عام مسلمان ترى ده دوست ترى احسان كي نسعيد جائز ده وفي الصلح وصلح كي بطوری فرض او بطوری قصوبتنا دو وضیت بطور بانی وضیت بطور کا وصول اس کے دن ندن نو صحیح دے رکھے اسلام دے احسان نمانا نہ کہی اسلام مذہب دے احسان میں اِلَّا أَن تَفْعَلُوا مَگر دا شکوئی تاسو الى اولیائکم تو دوستانو خپل سره معروفا سے احسان نو فهو جائز فی الصلح مذکر احسان جائز نہ فصلت کان ذالک دا حکم فی الکتاب کتاب کے مستورا لکھل شوے و اذ اخذنا او پا وقت و اغسلم گا من النبیین دا پیغمبرانونا نتال منع خطاب دے متعلق سے نبی کریم علیہ السلام کہ اے پیغمبر پاک علیہ السلام دستان لیا ہوا دا غصدہ دستانی کا انبیاء کرام انبیاء رسدہ نتا اغیب خیال ساتھ الفکار او آغا وعدہ وعدہ دا دین دا محنت تھا اغا وعدہ وعدہ دا دعوت الاللہ دا اللہ کا خلق را بدل دو خدای دین کا خلق لا دو خدای لاری کا خلق را بدل وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا فَاوَقِي جِمَنْغَ وَاغْسِرَا دَ فِيغَمْبَرَانُنَا مِيثَاقَهُمْ وَذَا مَسْبُوطَ دُدُوِي وَمِنْكَ أَوْ دَسَانَهُمْ وَمِنْ نُوحٍ أَوْ دُنُوحَ عَلَيْهِ سَلَامْنَا وَإِبْرَاهِيمَ أَوْ دِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامْنَا وموسى او موسى عليه السلام نا وعيسى ابن مريم او عيسى ابن مريم نا تر تفصیل بعد تعلیم ده ها اتو دا پکې جلیل القدر پیغمبرانو دا کټول جلیل القدر پیغمبرانو وا اخذنا منهم او من غوا وصلا دوینا میسا کن غریزا و دا مضبوطا میسا کن غریزا بابلاغ الدعوه لإبلاغ الدين ده دين ده رسوله ليبقى مطالق ده أخذنا سرا منغا وادوا سرا صدق فارا في فخر في إتماع لكل جدوش ده أنبياء الكرام را ده أغيد زي مداري في بارك التفوز شيء يتازو خلق خلق قومون تا دخل دين رسوله وكنا أو في أقوام والي إتماع لكل جدوش ليسأل الصادقين في دفارة تقوسك الله تعالى دريك سنونا عن صدقهم فبارا دست دردوكي چې دایتا د دې د صدق اجر ورته ورکړي او چې کوم کفر کړی چای د سزا ورکړي واعدت للكافرين او تیار کړی دی د پاره د کافرانو عذابا الیما عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا اعتصام ایمان روڑے اذکروا نعمت اللہ علیکم یا کہ نعمت اللہ تعالی بتا زبانی اذ جاءتکم جنود فوقت چرال تاسو تلخ کری دو کفار دو 10,000 نواقع تر 15,000 کوئی تعداد مورخین لکھلے اذ جاءتکم جنود فوقت چرال تاسو تلخ کری فارسلنا علیہم نفس فارسلنا علیہم بس منگر مسلط لا پدیبانی ریحن کلائے وجنودا او ذات لخکری لم تروها جتاسو نلی دی اغیل را لخکری دفرشتو او دا واقع سنچا یا سنپان کی جل کشی ہوا قریبا وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوكم دا بدل کے در غلوان اذ جاءتكم نا اذکروا نعمت اللہ اذ جاءوكم من فوقكم اذ جاءوكم فا وقی جدیر علی تاسوتا من فوقكم دبر طرف تاسونا مراد کے مشرق تو مدینی دے ومن اسفل منکم او دلاندین طرف تاسونا مراد نا اغا مغرب یا جنوب تو مدینی منوری دے ذکر اغن اثبتاً خطو وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ او پا وقی چه وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ او پا وقی چه کبیر پسترگی امراتنا دسترگو کلو والی چه کلو پسترگی ستاس لکثرت الادا دشمنان انتہائی وبلغت القلوب او رورت الغنا الحناجر چنغلو بنوتا حناجر كما ده حنجرتون ده گرگوری ده بریشی چنغلت ده وتظنون بالله تاس گمان کو فلا ترا باندی وتظنون بالله تاس گمانون کو فلا ترا باندی اظنون گماننا ناکارا نجاب بازی خلقو دوائی دا الف پکی اشبائی دے وتظنون باللہ الظنون الف اشبائی دے در آیت تفاصلی دو پر روڑا شکر دے گمانا کو اتاسو پا اللہ ترہ بانے کسم کسم گمانا ہونا ہکا پدا زائی کے ابتلی المؤمنون آزمائی فکلیشا دا مسلمانانو وزلزلوا زلزالا شديدا او ذي خجل قولشو خجل قولو مضبوط سرا يعني خبر حالات كرالي وإذ يقول المنافقون دا بدل دا عرواني وإذ راغت الأبصارنا سترگي فكم وقت كبير دا کم وقتو چه منافقان دا قسم خبری کولی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ فَا وَقِّتُوِ مُنَافِقَانُ خَلْقُ وَالَّذِينَ أَوْ آَكَسَانُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ چه فضلن دا غیب کی بیماری و زوف اعتقاد کمزوری مسلمانان ندائی دا خبر اوکا ما وعدنا الله وعدنا لكري زمون سر الله ترى ورسوله او رسول الله ترى الا غرورا مگر دلوكي دا اسی اسی د خلیفہ پر دې چې موږ فتح ملاو شو دا دومره په زورګونو باندې فوج پروت دې زمونږ نګیر تا پیرا په دې کې بسنګ مدینه بچ کیږي بسنګ په دې کې بسنګ فتح کیږي وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَوْحَيْتُ إِلَيْهِمْ دُونَ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ نِشْتَدِ مُقَامَ تَاسُ دَارَا مُقَام جَاءَ كِيَا تَاسُ رِهَايَش أَغَا خَتَم تَاسُ رِهَايَش كَا أَغَا خَتَم يَثْرِب دَابِ وَتَفْوَاجِ هَا او بیا د دینم بدل شو مدینۃ الرسول صلی الله علیه وسلم د دې وجنا اوس د مدینې د پردا د فص نه دی استعمالول پکار او دې تنې کې قتل پکار چې د قرآن مجید کې استعمال شوی دی په قرآن مجید کې استعمال شوی دی به شکر خدا چا ویلی طائفۃ منهم یې ویلی د منافقان او دای په خوانین نه په هغه دنیا باندې استعمال کړی و اذ قال طائفه منهم فوقعت وی ویډرې د دوینا یا اهل یثرب ای اهل یثرب لا مقام لكم نشته ده صد استوب نه تاسو لپاره فرجعوا پس تاسو واپس شئ فرجعوا الى الكفر واپس شئ کفر ته هر وخت لاتیږي ایا فرجعوا الى بيوتكم واپس چې کورونو ته جنت وبواسه نا عرب خلا کیږي نا باز خل خدا پراپیګاندا کوله او باز خل داسي هغه اجازه تو نو وکړي ويستاذن فريق منهم او اجازه وکړو یو ډېر دې دوینا ان نبی یا د پیغمبر علی السلام نا یقولون دیوی ان بیوتنا بیسک کورونا زمنگا عورتن خالدی عورتن خالیتن خالی وما هیا او نو دا کورونا دی عورتن خالی ایم یریدونا دی اراده نگرلا الا فرارا مگر دفیقتی الا فرارا عن القتال مگر دفیقتی دا قتالنا دو کورونا دا پارا اللہ جل جلالو محاجز موجود ہو دا اللہ تعالی صوبیدار فرشتی اغوی بلکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته تهریده پر کسان مقرر کړو ورونه دا چې خالینو بس دا یو باندې لټوله ولی همدردی د مسلمانانو سره نه و همدردی چا سره و همدردی ول کفار سره نو ورته څه کوي ولو تو فلت او تشرتا دخول کړه شه وی دی کورونو د دوی ته دو فلت کې زمیر دنای دی پای بیوت تراجیږي امام بزایی بود او یا مدینی تراجی بود ولو دخلت کو دخول کرشه بود مدینی منوری تا علیهم پده منافقانو بانده من اطارها دا اطرافو دا مدینینا ثم سئلو الفتنة او بیا مطالبه کرشه بود دوینا الفتنة دا فتنی مرد سفال بود که دا مسلمان او خلاف جنگو کئی نلا اتوها وما تربصوا بها الا يسيرا بالکل توقف پہ نو کرے بلا جذب پر مسلمانوں کے خلاف جنگی دل غالبانان جیر یو طرف تو مسلمانان او بل طرف تو کفار او دا منافقان او دا یہود تا پنیت کے لگی ہو نو سی کولی بھی لا اتوها خامها دی براتل کلو دا تسنیتا وما تربصوا او دیبا توقف نو کرے بها بدا فتنی باندی الا یسیرا مگر لغندی الا تلبسا یسیرا دیر لگ توقف کیا نسات کو طور بانزان کیا روی اصل خبر اگر اگر ہم در بید مسلمان نصر نوا دا مسلمان رو کو مریت کے دو کفار خلافی جنگیدر نو گفتر البتہ کو کفار و دوی تم سر سے یا بالکل تیار ستوقف بپکینو سدیر بپکینو او حالان کہ دیو وعدہ کرو اپا کر راتو مر راتو بانے چو وعدہ شکنی بنا کرو کہ چرتا پا مدینہ بانے سو حملہ کئی یا پا مسلمانان سو حملہ کئی من بداغی امداد او تعاون نکو ولقد كانوا او بتاكيد سراغو دغفل عاهد الله چدئی وعدہ کری وعدہ اللہ تعالیٰ سرا من قبل وعد دینا بعد بدر دا بدر مباد چدئی بسنہ کئی لا یولون الادبارا چدئی بنگردئی شاگان لرا کفار تا وکان عهد الله مسئولا او دوات دا اللہ تعالیٰ مسئولا لازما مسئولا مسئولا عنہو دې په اړه څه په پښتنه کولې شي مدا وعده الله تعالی قابل قرب الله تعالی باندې تپوس کوي چې خیال دې ساتل او خیال دې نو ساتل قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دې تا لن ينفعكم الفرار هرگز نفع نشي در کولې تاسو ته تیښتا ان فررتم فکر ته تاسو او ته او تطي من الموت د مرګ نه اغل قتل او یا د قتل نه وإذًا أو بذلك وقت لا تمتعون نفضني شدر قولي تاسطا إلا قليلا مدر لقوة إلا زمانا قليلا يا إلا تمتعا قليلا قل أوائي إيسان برلي سلام دويتا من ذا الذي سوق في عذاب يعظمكم كما فوز كيتا صدرا من الله تعزاد الله تعالىنا ان اراد بكم سوءا كثرت ارادوك الا ترى فتا سبان دي سوءا تكليف او اراد بكم يا ارادوك فتا سبان دي رحمتا دسرحمت ولا يجدون لهم او ذيبا نميد زامن الفارا من دون الله ما سواد الله تعالىنا وليا سوءدوس ولا نصيرا او نسوك مددگار اور پسی زجر بعد خلق داتی بخبرم کے ساتھ لنفتن نور خلق کے منبند ہوئی خلق کی بزدل اور جبن پیدا کو قد یعلم اللہ فتا کی سرا معلوم دی اللہ تعالیٰ تا حق یا مومن کو مزارے داخل کی تو تخلیل دپار رہا دی وہ کل کرا تو تحقیق دپار رہا دی اور وہ ماضی بانے تو تحقیق دپار رہا دی نتیجہ تو تحقیق دپار رہا دی قد يعلم الله فتاكيكرا معلوم دي الله تعالى تا المعوكين اغمانعين منكم دتاكنا المعوكين منكم اغمانعين منكم دتاكنا دكتالنا يخلق منا كي فقفلق انكار كي نوركم نتريد او بل والقائلين او آخرت كي ويوكلي لإخوانهم رنخبلتا هلما إلينا راكي منكتا جنگ لمزئی حلم مجرینا منس خراشی ولا یقصون البعطا او دین راکی جنگتا الا قلیلا مگر لگو غندی کل کلا دا اجرائن اگول دا پارا دی الا قلیلا اے الا ریاء و سمعتا دریاء و سمعت دا پارا دی اجری لگئی اشحتا علیکم اشحتن دا حال دے دا یعطون دا زمیرنا ولا یعطون البعض الا قلیلا فحالکون دا دیکی اشحتن علیکم جدی بخیلان کی پتا سمانے اشحا جمع دا شحیح تا اشحتن علیکم بخلا علیکم بخیلان کی پتا سبانے استعداد پتا سبانے استعداد سرن لگی فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ فَسَرْكَلَا كِرَاشِ خَطَرَا خَطَرَا دُشْمَن رَأَيْتَهُمْ تَبَغِنِ دِمُنَا فِقَانُ لَرَا يَنْدُرُونَ إِلَيْكَ چِدَي بَبُورِتَا تَا تَدُورُ آجُنُهُمْ چِتُرْلِ رَا چُرْلِ بَسْتَرْ گِدُدُوِي دسیخ تیرہ ہوتا معلوم نہیں تو سوکو راگیر خسو اٹھے دیزائے دیزائے راگیر تدور آجنهم کی ترلی کے بعد ترکی دودی کل لذی پشانت دا آکت یغشا علیہ من الموت یغشا چی دور الاغری پدبانی من الموت دا مرگنا بے حضیر او سلیشوی پدبانی من الموت من سکرات الموت دا وجی دا شدائد دا مرگنا فیوزن بانی مرد تاریکی دو والے نلوان جنا کم سکرات و اغراش اگر سر بے خودی را دی بلکل سرگی ٹکاوی گنا چور ری را چور ری نظر کشان سے دا یرنا او دا شدت خوفنا دا دای بس سرگی ری ٹکاوی زمرا دا کفارنا یری دا یری پا حالت کی دا خوف پا حالت کی خدا حالت وچے گلا اغا حالات ختم شی مسلمانان تا اللہ جل جلال فتح ورکی نصرتی ہوکی مال غنیمت حاصل شی نہ بیا بدئی جب جکم نے نتی دی بیا بہ اعتراضات پکے تا سو خدا سو کڑن دا سو کڑن مال غنیمت لامی لا ډیر ور کول پک پکارو کانی ډیر ور کول پکارو من تب کے سے شامل راو نش اعتراضات لگیا تک لگی نقطہ کینای دسو دی او نو چکر یری وخرا کی بیا بدونا بنا کے فاذا ذهب الخوف فصار كلا چلاڑ شیرا سلقوكم بألسنة سلقوكم سلقوكم سلقوكم سلقوكم نتائبا وحی تاثر را اجیت پر احکی تاثر بألسنة فداز جببان دے خدا دیجی تیری دی تیری دی جمد حدید حدید تیرہ تا گریش سکین حدید تیرہ چالہ بے السنت پدا کی جبان دے سیدا دن کی تیری بھی اشحتن علی الخیر اشحتن او بہیری دی علی الخیر پخیر بانی بہیری دی علی الخیر اے علی خیرکم پخیر ساسو بانی تاسو دا خیر پواب کی انتہائی بخیل دی انتہائی بخیل دی اشیخ حتم دیتا ہے کم دا سلقو دا زمین نحال واتے دی سلقو کم دی با وحی تاسو دلا و جب و بانی اعتراضات پر بانی کئی نکتہ چینہ بکئی اشیخ حتم پدا سیار کی کہ بخیلان دی عدل خیر بخیر تاسو بانی او اشحاد جمع دا شحیح دا شحیح پا مانا دا حریف پانی امراض نا اشحاد علی الخیری لگه دا خیر نمراض غنیمت با اقلی او لالجیان دی حریف دی علی الخیری پا غنیمت پانی بس دو پا غنیمت کلی منتا ملاوش نا اعتراضات بردی دو جنہ کئی اولئک داخل کلی لم یؤمنو لی ایمان ندر اوڑے حقیقتا فاحبط اللہ اعمالهم پس برباد کردی اللہ تعالی اعمال دوی وکان ذالک او جدا کار علی اللہ یسیرا فاللہ تعالی باندی اثار یحسبون الاحزاب دیب کمان کئی فقبائل باندی لم یذهبو چنے دکلی احزاب نمرات اگر احزاب دی چلوان دینے سے ذکر بنو اسلم وغیرہ بنو مرہ جدا ٹور پتا جن کے شریف نو منافقان اس پر ڈیر مدی پوری سمجھتا دانا ہے چاہی واپس چلی ابھی ننا یہ غیش کرے یہ رو سروا یحسبونا گمان کئی دا منافقان الاحزابا بقبائلو باندی لم یذهبوا چنے دے چلی و این یا تی او کسر تراشی و این یا تی الاحزاب او کسر تراشی ڈلی قبائل دوبارہ ای قرازینا اگر باندې په الله تعالی سلای مسلط کړه او اگر په شیخ ته باندې په تفصیل دل فرشتي په الله تعالی مسلط کې په جنگ احزاب کې نو په شیخ ته باندې په تفصیل دل نو دا اگر دوباره ضرورت نه کېده تر هغه لږه او الله تعالی وایي سبیل فرض او تدبیر اگر دوباره راغله نو د منافقانو حال بسی د منافقانو د دې اعظم او اراده بسی دا دای حال بدائی چې دای باز چرته لرلی لرې باندو ته بتختی چې هلته کې نو صرف او صرف ستاسو په باره کې تپوس پکی چې د مسلمانانو څه حال دی او نور خواته به مخامخ په بالکل نه راځي چې د تاسو سره په جنګ کې بالفعل څه واخلي و ان یأتی الاحزاب او کچر تراد القبائل دوباره دل فرض نو یودو دای با خوښی لو انهم کاشوې دوی بادون فی الاراد ساکن پا باندو کی بادون فی الاراد ساکنون فی الاراد خصوصون کی پبانڈو کی لرد مدنینا یسعلونا کہ تپوسونا کئی عن انبائکم پبارا دا خبرون استاسو کی پبارا دا احوال استاسو کی مثال فطور کہتا پا اخبار استاسو حالاتو گئی کہتا پا ریڈیو بان استاسو خبرون ہوگی اخوار کا وفیق پر نراج ولو کانو فیکم ولو کانو کچر پویدوی فیکم پتاسو کی فیکم فی صفوفکم فصفون استاسو کی نزیاب امسان بچکو ولو کانو فیکم کچر دیوی فیکم پتاسو کی ما قاتلو دیو قتال نو کڑے الا کلیلا مگر لبغندی ریاءن او خوفن راگیر بو نسن آسو حساب اغسطرہ ونزلق ایک اتار دلیل پر نکیل زکا ہم گردی دا دوست پر نکیل ورپسی بیات ترغیب الہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدا سے منافقان اس کردار نبی اختیار اور پکار بلکہ دنبی کریم علیہ السلام اتباع پکار رہا دجوان پٹول پہلوگان کے در پیغمبر اتباع پکار رہا کہا جہاد و قتالی کہا دعوت سے کہا عبادات کی کہا معاملات کی پٹول کے دنبی کریم علیہ السلام اتباع پکار رہا ذکر جی کریم علیہ السلام اسوہ اسوہ حسنہ رہا آئیو بہترین نمونہ رہا نبی علیہ السلام کو اندر لقد كان لكم فتاكيس راشت ساس غفارا اے مومنانو فی رسول اللہ فجوند پیغمبر علیہ السلام کی فی رسول اللہ اے کی حیات رسول اللہ فجوند پیغمبر علیہ السلام کی اسوت حسنت یوان منخصا لمن دفرد آشار کان یرد اللہ جدے یریگی دا اللہ تعالینا والیوم الآخرا او درسید آخرتنا وذکر اللہ کثیرا او دیاتر اللہ تعالینا را دیتر کہ پتا دی صفات و متصفی ندا اغد پارد نجی کریم علیہ السلام کو جوان کی یو اسوا حسن موجود لگا اسوا نمونی تغیرش یا پندرہ کے دو خدائی رہی دا آخرت کے رہی اور اللہ جب جلالہو یا دا ان کے نزار سے حلق دا پیغمبر کے اتباع کی وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَاوَكِ جُعُلِ دُرُ مُؤْمِنَانُ الْأَحْزَابَ قَبَائِلُ لَرَا قَالُوا دَيْقُوِي لَكِكَمْ مُؤْمِنَانُ مُخْلِصَانُ هذا دا اغشیر هذا ما دا اغشیر وعدنا اللہ چوا دے کڑی دا زمان صلی اللہ تعالی ورسولو او رسول اللہ تعالی وصدق اللہ ورسولو رشتہ جیدی اللہ تعالی و پیغمبر دا وما زادهم او زیادی نکل دے لرا الا ایمانا مگر پیتباد ایمان باندی وتسلیما او پیتباد انتیاد باندی دائی ایمان کے نورم ترقی پیدا شو دائی پا تسلیم او پا انتیاد کو سر ترقی پیدا شو حاضا ما وعدن اللہ و رسولہ نمراد تو سورة بقری آیت نمبر 214 کی چکم وعدتی رشیوی لکھ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم شدائد بدر بان راجی بدر اخیر بعد بدر اللہ تعالی انداد راجی نبی داجو حق کا وعدہ دا ادو کفار دا دمرا فوجونا را دا او بظاہرہ انگا تا لوی تکلیف دے او کلوی پریشانائی پہ امتحان کیو تو انشاءاللہ اللہ تعالی انداد دمون کرے من المؤمنین دا مومناننا رجال سسلیو صدقو جائر اشتیا کریوا ما حر خبر آہد اللہ علیہی چگئی مواحد کریوا دا اللہ تلا سرا تاغیبانی چپل وادب برابر ہو یغتو الثبات مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رتب کو امداد بتو رسو جی کو بنا دا وعدہ کرے وقت فمنهم فقاعد دوینا من آتو فی قضا رحبه چی پرکڑے رہے نظر پل ومنهم او فاعد دوینا من آتو فی ینتظرو چی منتظر دی نحف نظر پلیش فمنهم من قضا نظره چی اغا پرکڑے رہے نظر پل نصیب کر دی دینا پڑوانے موقع بھی شئی چھوے دے بدر کے یا بہت کے پائے کے شہید شیر پل نظر برابر کڑے دے پل وعدے برابر کڑے دے ومنهم او بعض دوینا من آسو فی ینتظرو چھ منتظر دی وما بدلو تبدیلا وما بدلو او دی تبدیلی نکڑے پوالا کی تبدیلا فمامولی تبدیلی سرا بلکل پکر وعدہ با نکلے پورا دی لکہ انس ابن نظر رضی اللہ عنہ دے دا بدر پر جنگ کی نو شریک شوئے وی آئیتا موقع پر خدا راکلا انشاءاللہ پائک بل اقبل کام نظرانہ پیش کو او دا احد جنگ پر چلوانو نصاب ابن معاذ رضی اللہ عنہ سر ملاو شب پر آرکی نا اغت ایوی وی صاحب مار رضی غرنا دا جنت بوئی راضی دا جنت بوئی جواندے دے جواندے کو دنیا کی گردی او دے جنت بوئی محسوس ہوئی خواہ او پتا غا جن کے بیا شہید چھے کو خود کی او چھے بیا بدن کو کا پیشو اتیا زخمون دا غفو بدن نہ ہوئی ورپسی لام دا کے بعد تپارا رہے اللہ تعالیٰ کو مسلمانان دا کے حالات راولی عاقبت کی لیجزی اللہ صادقین کے دفارا کے بندور کے اللہ تعالیٰ رشتنو سا جسد کے ہم فبرکت تسد امتدوی ویعذب المناسقین او چس زاور کے مناسقانو سا انشاء آسکر تواری اللہ تعالیٰ او یتوب علیہم او یا رکو او یتوب علیہم او یا مہربانی کی فدوی باندی او یتوب علیہم انشاء نفیوفتہم حد اخلاص فیسی ایمان اللہ تعالیٰ ہوتا اخلاص کی ایمان بڑی او کسر تدیب و نفاق پانی اصرار اختیار کی اللہ تعالیٰ ہوتا یہ سزا ورکے ان اللہ کان غفورا رحیما بے شکت اللہ تعالیٰ دیر بخون کے مہربانا ورد اللہ الذين كفروا واپس کر اللہ تعالیٰ کافران لرا بغیظہم سرا تو غصی دوینا غصے اون وتی لرا دک شان سے بن بن پاجی زکا پتیخ تبان کو تخید لم ینال غصے اون رسل الخیر فتحا فتح و زمیرا ناکام او نامراد ذلیل واپس وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ او كَافِشَ اللَّهَ تَلَا دَفَارَ دَمُؤْمِنَانُ الْقِتَالَ دَقِتَالْنَا قِتَال تَا دَزُرْرَتْ رَانَا دَ جنگ عرقون شو و قلعو میدان کی وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا قَوِيًا عَزِيزًا تَلَّهَ تَلَا تَقَطُرَ عَزِيزًا او قَالِبُ وَأَنزَلَ الَّذِينَ او رَا كُفْرَ اللَّهَ تَلَا آَكَسَانُ لَرَا ظاہروہم چی امدادی کرو دو کفارو من اہل کتابی دا اہل کتابنا دا یہود دا مدینی دی دی در پر دا مشرکین اسر امداد کرو حالان کے دلوان نے وعدہ معاہدہ دا کرو نبی علیہ السلام سر چی دو کفارو امداد بنا کرو خود جنگ خندق پا موقع باندی یو کرت جادت کا وعدہ ما تکلا دو کفار و امدادیو کو آئیت اصلحہ وغیرہ فراہم کلا نو اللہ جب جلالہ دیم زہیر اکلا دو دا د جنگ خندق نه بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم داو شو چې اوس د دې خلاف کتاب د دې مضبوطی مضبوطی کلاګانې وي په هغه کلاګانو کې دی بند چې تر څو څو میاشتو پورې که مونږ په دې کې بند یو نو زموږ راوتېدو ته ضرورت هېڅ دی غلی ارض راسره برابر دي او د پېشان کې دغه په کلاګانو کې به بند یو او جنگ به د مسلمانانو خلاف دې به تر کومې پورې مونږ سره جنگ کوي بظاهر انتهایي مستحکم الله جل جلاله په هغوی باندې د مسلمانانو یره غالبه کړه او د پېشان کې هغې چې کوم دی الله تعالی د هغه کلاګانو نه را بهر کړ او بیا د مسلمانانو در ته یې شکست وخوړ. نبی کریم علیه السلام پکې څه کسان قیدیان کړل او څه پکې هغه چې کوم نه قتل کړل د قتلولو حکم وکړ. وانزل الذين او را کوز کړل الله تعالی هغه کسانو لرا هغه یهودو لرا ظاهروهم چې امداد یې کړو د مشرکینو دا څوک من آل الكتاب د اهل کتابنا یهود د بنو قریظه دی را کوز کړل د کوم ځای نه من سیاسیهم دا مطالب کړه انزل سره اے وانزلهم من سیاسیهم د کفارو او د مشرکینو د کموالین دا د خپلو کلاګانو نه را کوز کړل. ځکه دوی مونږ جنگ پرېږدو جنگ نه کوو یہ زمان بعد کے اتصاد ابن معاذ کا فیصلہ ہوگا بس منگا باغی مانے خوشحال ہے اتصاد ابن معاذ کا جنود رئی کرک لک تعلقات ہو اگر رئی پر ذہن کے لئے ہو کہ آپ زمان بعد کے غیر اکھولے فیصلہ ہوگی اتصاد ابن معاذ کا جنود سے فیصلہ ہوگا یہ ہم تاغا مندولہ دا نبی علیہ السلام علیہ السلام اتصاد ابن معاذ کا جنود دیوی زر فیصلہ ہوگا ناوہ تیجا رسول اللہ تکمی نوجوانان دی دے جنگ کابین دی چې دای نبی بول سرونه وایش او چې کوم دا دې چې ځان جګړه نه کوي دا ای کې ریان کوي مدا څه سره وایو چې سره خو یې دروا چې د څه وي په پای باندې مطمئن بس نبی رسنا په هغه سره نه کوي دا به یې پر اخر سره وایو من سیاتیهم من فصولهم د کلاجان د دوی دې د کلاجان راځي په بل ځکه څه سره په کوم تمنګور ده وقذف في قلوبهم اول قل الله تعالى قدرن ذبيك اقوبا يرلرا فريقا يوللا تقولون وجلتاسو وتاكلون فريقا وتاكلون او كتولتاسو فريقا بل دللرا نتدمني فريق نمرات رجال تكم دجان كاريو او دجان فريق نمرات اغتبيان مباشمان او دارن جنانات و اورثكم او میراثي در کتابتا ارزهم مقدمي و ديارهم او قرون ذبي و اموالهم او مالن ذبي و ارضن او بلد مكا لم تتقوا كتاب نو پای ما کری اغیر را دل کے ساتھ بغیر د کتاب نا اللہ جل جلاله اوی تاسو اڑو کلی نه وای کتابن اللہ تعالی تاسو هم درکړه و ارضن لم تتقوها ایک کے سالن سال تو نو پای مار کری اخیر ایک کے سالن روان دیتی جن نو شوئے ناغی رتا مبرکلا نزیز مکہ نمراز مکہ دا خیبر دا مکہ دا سنین او دا مکیر دا دا بنو پوری زد دا جیزد کا جن نروس تو میرا بھی وکان اللہ علا کل شیئن قدیرہ او دی اللہ ترا پاریو سجبان قادر دا مومنانو په امداد هم قادر دی. نو مسلمانانو ته حکم دا چې کله الله جل جلاله په داسې حالاتو کې تاسو ته امداد کړی نو په تاسو باندې د پیغمبر اتباع لازمه ده. د نبی کریم علیه السلام په اسوه حسنه باندې چلیدل دا په تاسو لازم دي. ورپسې بل خطاب نبی کریم علیہ السلام دویم خطاب بعضې بیبیانو د ښو جامو د ښو کپڑو تقاضا وکړه د نبی کریم علیہ السلام نو چونکې نبی کریم علیہ السلام او خو دایو هغه د دنیا د زیب و زینت د نمایش لپاره خو نو راغلی نو پدی بنیاد باندې دی بیان تا د زجر په تور باندې دا حکم وکړی شو. کتا کی بیان د پیغمبر علی السلام او مطالبه کول د حقوقو لباسونو د بس راځي چې طلاق ته درځه رقم او مو تاسو طلاق ته درکم او بس تاسو آزادې کوم. کله چې سره مو خوښي دی کاو کوي چې د دنیا ته مو جنت ته میرا وشي او کنه که آخرت وایي نو هم په دې کې ژوند باندې وخت کې نه اختیار وایي د پیغمبر په ظاهرانه زندګۍ به تاسو کې نه اختیار وایي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام در کا حکم دی بیان تو اور نہ دی بیان کی یہ وطن ہم ذات نوا کہ اغا دنیا پرست توا او اغا دینت پرست توا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح پر صاحبہ نے دنیا تو اس کے بجنت پر ترجیح ور بولا حضرت یا رسول اللہ تم کا تپ کھائے من تو دنیا پر کپڑو باندھ سکو کو صدرن باندھ سکو پکارو او پترو باندې کو. یا ایو النبی او پیغمبر علیہ السلام قل لازواجک اوایت بیان کړو تا ان کون تو نا کتر دی تاسو توې دن حیات دنیا ته تاسو کې راغلې چې تاسو ته دنیا مراد دې دنیا ته دنیا ده د دنیا ته دنیا د دنیا ته اشرت او د دنیا مزید ترچی مخوتی الوقیتا دو کسی اصل تصویر یعنی زینت دو دنیا نو پتا آرینا پتر شیطاکو ممتجر کننا کم متعدر کم ساتو تا مبعط صلاح و اصرر کننا او آزاری کم ساتو لرا صلاحا جمیلا فا آزاری جستا صلاح کہ اگر صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح و ان کنتم ما کثرت ایتاکو تو اذن اللہ کی ارادہ رہی جانگا سرا و رسولہو او رسول اللہ سرا تا ارادہ دا اللہ سرا رضا دا اللہ سرا و ان کنتم ما تو اذن رضا اللہ و رسولی رضا دا اللہ سرا او رضا دا رسول اللہ سرا او بل و دار الاخرتا او خود آخرت و ان اللہ سب بشکل لا سرا کرے اعطر المحسناتی تیار کردے گئی محسناتی تفاردنے کام من کننا تتاثنا اجر معظیما اجر روی تا محسنات نمرات اگر بیانی کہ اگر آخرت تک دنیا بنی ترجیح ہوئی کہ پتا کو چی کمی جا دی کہ آخرت تک دنیا ترجیح ہوئی کہ اگر پر اللہ تعالی اجر عظیم مقرر کردے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک کا خبر ہے اشیر نہ ہا او کلا دک اختیار و طرف دا تخیر ہے ہاں نہ اگر تخیر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرو او تبھی ادا سے کم نے نظر پر اور اپنا مشورہ ہوتا تو اجرت نہ پر کار واسطے جو کا نازک کا موقع ہے تفسیر نہ ہا کی ہوئی ارے تیری ویدہ پل کلاب سر ادھا پل موت سر مشورہ ہوگا تاگر ہوتی یا رسول اللہ تاگر مشوری خبرہ ہوگا نا تاگر بس بلد بلیو پپنیت کے مضایو دلوالیو ہم نے پیداج پر تیرا شیخ نہیں جانی ہے شیخ نہیں کبری اور چی مسئلہ دارا ہے جس طرح تو نہیں کہا تک نہیں یا ہے مجھے دنیا کو محلوش رسول بانی سے ادھا مشوری مکرہ ہوگا نا سجارت کو حکم ناروان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی جفا بندی ولا گیرا کہ کم زنانو کم بیبیان اگر تاسو ترجیح درکړه د دنیا پر دې ګوزه بجینات پانی نو اوس یې په عمر علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې یې وی بیبی ته مونږ طلاق نه وته دې کې یې وی بیبی ته مونږ طلاق نه وته دا خبره ده خو ورته چې کوم باندې چې تاسو مطابق دې بیا حیثیت والا انسان کا یا من یأتی منکن آزاد را ترکل تساسنا بفاحشت مبینة فغلطی واجب بانی یضاعف لها العذاب دبل کو لبشید دیل پار عذاب زیر پائیے دبل نو دیتا با ڈبل ڈبل سزا ملائی زکہ ہے یہ تو مجھت ہے آن بھی بیانی نہیں تو پیغمبر بھی بیانی ہے امہات المؤمنین ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَوْدِدَا كَارْ عَلَى اللَّهِ فَلَّا تَرَبَنِ يَسْئِرَ آسان فقبل کا رستہ شاید کی کمدر رستہ دوائے اختیار کا لقبہ یرے اختیار کا نداخل پر عجر ہم ڈبل لے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّا او آجَا شَتَا بِذَارِ اُقْلَا دَسَاسُنَا لِلَّهِ تَلَّا تَرَا وَرَسُولِهِ اَوْدَرَسُ اللَّهَ وَتَعْمَلْ صَالِحًا او عَمَلِو كَنِيكْ نُؤْتِهَا عَجْرَهَا مُنْبُوَرْكَوْ دِيْتَا عَجْرْ دَدِي مَرَّتَيْنِ دْوَكَرَتَا یعنی ڈبل زعفینی نبی بیانم پا آغا خلقو کی داخلی چا اغیطا با ڈبل ڈبل عجر مرائی تکا پرن میں تا کتاب یاد کرو جلال سلطی رحمت اللہ علیہ نظام پا آغا حضراتو کی داخلی سن دیتا پارا عجر ڈبل یا نُقْتِهَا وَرْكَوْبَ مُنْغَا جَهَدِهِتَا عَجْرَهَا عَجْرَدِهِ مَرَّتَيْنِ دْوَكَرَتَا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا او منگا تیار کر دے دا بی بی دپارا رزق شیستا کیا رزق جنت سے وَرْبَسِ بَلْخِطَاب مطالق دا ازواج یا نساء النبی اے بی بیانو رکھ پیغمبر علیہ السلام لستنا لیتاسو کا احجن پشانتی دیوی تنی من النسائی دا آمو زنانونا ساسو حیثیت دا آمو زنانو پشانتی نلے نخیال چاہتای انیت تقیتنا کچرت تاسو انیت تقیتنا کچرتا تاسو یلی گئی دا اللہ تعالینا نفلا تخضعن دل قولی تاسو نرمی مکوی پویلانی مثال په طور باندې اجنبی تنی او سوار کی واری نه پایت کې د نرمای نه کار وانه کړی ځکه په معاشره کې منافقان موجود دي هغه عبادی ته غلط رنگ ورکوي چې د پیغمبر بی بیانی کې د خلکو سره تعلقات دي لکه څرنګه د افق په موقع باندې منافقان بالکل بے بنیاد کی جوڑا کو تو جوڑا نکلا حالانکہ سجرم سے ہو سشی ہو یہ سب نو کی نہ دک کا شانتی اگئی ستاسو حرکات کو تبوری نگرانی کئی نہ کلے کا امدتا سو نہ خبروں کی نرمی اٹھوا نہ دئی بہت ہی داغر دا پیغمبر کی بیان بھی دخل تو سہے تعلقات کی نہ تاسو بعد جا کر اپ خبر کی نرمی بالکل نہ کرو ورنہ سب ہی نتیجے دے دی فلا تخضعن بالقول نصاص نرمی مکوئی بالقول فخبر کے فیتمع الذی ورنہ سمبا اوکی آکس فی قلبه مرض کی فضل دا اکی بیماری بھی وقلنا اوائی تاسو قولا معروفا خبرا جائزا فرض شریعت موافق چکم سوال جوابی او سوال جواب کوئی او بس دو روک الفاظ کی کوئی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ أَوْ قَرَار اختيار کئی پکورونو کولو کی ولا تبرجنا او موزی تاسو تبرج الجاهلیت ولا تبرجنا ولا تخرجنا او موزی تاسو د کورونو نه تبرج الجاهلیت الاولى ولا تبرجنا تبرجا كتبرج الجاهلیت الاولى خروج مکوی د کورونو نه داسه خروج لکه د پخوالی جاهلیت د خروج په شان دی د جاهلیت په زمانه کې خروج څنګه و ښځې بازان ښه بالکل تیار دی که بناو سنگار به اکړل میک اپ پې اکړو او بیا به را ووتې لړا دا طریقه تاسو مه اختیاروه ولا تبرجنا او تاسو خروج مکوئی تبرج الجاهلیت الاولى بشانت دو خروج جاهلیت پخوانی واقمنا الصلاه او قائم کئی مزدرا واعطینا الزکاة ورکوئی زکاة ترا کسرت در بانی فرضی واطعنا الله ورسوله تابداری کوئی در اللہ ترا او در رسول دا ہو انما یرید اللہ فیسک غواری اللہ ترا لیذهب عنكم الرجس ازالو کی دتا گنا اب اسات فریتے مراد کنا اخلاقی کمزوری اللہ تعالی کا تو اخلاقی کمزوری ختم الوالی کتا تو کردار پر اعتبار کرا د باقی امت پر نمونی ہو گئے چاہے تا تو اخلاق و اتباع و تقلید کے او یا دریجت نا مراد توان دا مخالفین چه آئی با خطرناکی و گندو نجت پراپیگنڈی کئی چه آغا دا نجت پراپیگنڈو موقع ملونیش تاسو اخلاقی اعتبار سر باکردار ہے چه آئی تا موقع ملونیش لیو زہبان کم چه زالو کی دا تاکنا ارسا دا توان دا مخالفینو اہل البیتی یا اہل البیتی منادارا وَيُطَهِّرَكُمْ أَوْ فَاقِي اللَّهَ تَلَى تَعْسُلَرَا تَطْهِيرَا فَفَاقُولُ سَرَا دا اللہ تعالیٰ مصود ساتو کامل اخلاقی طہارت روافظ حضرات وائی وید اہل بیت نمراد علی رضی اللہ عنہ دے حسن رضی اللہ عنہ دے حسین رضی اللہ عنہ دے او طبعاً و سر بی بی فاطمہ دے او دے دن مراد بی بیان کی دی ازواج مطہرات ہیں حقد اہل نخاری یہ لکھا بی بیان دے اہل نسل نخاری دی اہل ہوئی بی بی دا ویتا سو گو رہینا وَتَوِي أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا كُمْ رَغَلَ لَكُمْ ضمیر دا جو مذکر رغلے وہی سڑی تھی نا مراد دی جہاں تمرا خبر کہ ما تو کہہ رہی ہوں میں یاد ساتھ ہی القرآن یفسر بعضه بعضا یا پکار دا دین شان نمنگو باوجود دے جدا کم رغلے خود دا کم نمراد کم دا کبھی بیا نہیں نبی کریم علیہ السلام او د زنانو د پاره د جمع مذکر صیغه اگر آتی شي ضمیر اگر آتی شي په تعویل د اهل باندې لکه څنګه موسی علیه السلام خپلې بیبي ته وویل اذ قال لاهله انقصوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس آتیکم منها بقبس دا په اعتبار د لفظ د اهل باندې دا نه دي کینې مقدار کې سړي دا کوم ضمیر چې راغلی دا په اعتبار د خارجي مصداق باندې نه دا په اعتبار د لفظ د اهل باندې نو په خارج کې مصداق د حبیبیان دي خو لیکن لفظ د اهل ورته ذکر شوی یا اهل البیت نو ځکه لفظ د اهل په بنیاد باندې کوم راغلی دی ځین ته مراله خبره کړه اور پتی حکم وذکرنا او یاد ویتا سو ما هغه شیلرا یودا کرستے شی پتا کو بانی فی بیوت کنا کو پور نمبرو کی من آیات اللہ د ایتنو د اللہ تعالی نا ول حکمت او د علمنا دا بیان د ما یودا وذکرنا یاد ویتا سو ما او ایتنا او اغه حکمت یودا علیکم یودا فی بیوت کنا کہ تلاوت کولی شی لوتی شی نتاسو تمیز ذکر او چار کوئی تذکرہ کوئی یادوئی کفی بیوتی کننا پکورن کے دننا حکمت نمراد فهم دا شریعت دے حکمت نمراد فهم دا قرآن پاک اور یاد حکمت نمراد سنت نبی کریم علیہ السلام ان الله كان لطيفا خبيرا بیشک اللہ تعالی مہربان او خبردار. ورپسې بل خطاب متعلق د مسلمانانو. او په حقیقت کې دا ترغیب دی دا اوصاف ہوتا دا کم اوصاف کې ذکر شوی دی دا اوصاف په ځان کې پیدا کوئی دی په مسلمانانو سړو کې په مسلمانانو زنانو کې. ان المسلمین بیسکا مسلمانان سری والمسلمات او مسلمانان سری والمؤمنین مؤمنان سری والمؤمنات او مؤمنان سری والقانتین تابدار سری والقانتات تابدار سری والصادقین رسولی سری والصادقات او رسولی سری والصابرین صبر کون کے سری والصابرات او صبر کون کے خزی والخاشعین یریدن کے سری والخاشعات او یریدن کے خزی والمتصدقین او تصدق کون کے سری والمتصدقات او تصدق کون کے خزی والصائمین روجدار سری والصائمات روجدار خزی والحافظین او حفاظت کون کے سری فروجهم ده شرم گاونو خلو والحافظات او حفاظت کون کی زنانا فروجهم نا والذاکرین اللہ او یادون کی سڑی اللہ تعالی لرا کثیرا دیر دیر والذاکرات او یادون کی زنانا والذاکرات اللہ کثیرا اعد اللہ لهم تیار کردے اللہ تعالی دوید پارا مغفرتا بخنا و اجرا عظیما او اجر لوی دا صفات ځان کې پیدا کړي چې دا الله تعالی د طرف نه د مغفرت او د اجر عظیم مستحق وګرځي. ورپسې تقریب په ترک اطاعت باندې که دا الله تعالی او د الله د رسول نافرمانی کوئ نو دا لویه گمراهي ده تباه کېږي به. وما كان للمؤمن او د دې جایز دپاره د هېڅ یو مسلمان سړي ولا مؤمنت او نه دپاره د هېڅ یو مسلمانې زنانا اذا قضى الله ورسوله هر کله چې فیصله وکړي الله تعالی او پیغمبر د هغه امرا د یو کار ان یکون لهم الخیرتو دا چې باقي پاتې شي د دوی دپاره اختیار من امرهم په معامله خپله کې په کومه معامله کې وه چې الله او د الله پیغمبر فیصله وکړي بس پتہ کا مسئلہ کہ ددی ذاتی اختیار تک ختم شو فلا منجا او فلا رضا هغه د پیغمبر د فیصله تابع ساتي دا نه کی مجبوری محض پکې وګرځیدل ها مجبوری محض کېدل نه دیوا خپل اختیار باندې خپل اختیار ختمي فلا رضا او فلا منجا هغه تابع کوي ذاتي نه مراد دی. لکه مثال په قربانی فرض بوز دی رضا خو نه چې بنده پای کې سره مجبوری محض دی کایه هو خپل اختیار خپل رضا یې خوري سجدې نه غواړي. د مثال په تور باندې ماقام بلا شربت اوس کی اوس کی اوس کی بلا ډوله خوري سجدې سره یو ګفت نه غواړي چې موږ جوړ کړي پرې کې څه کوي خپل رضا ته نه غواړي خپل رضا د خدای پر رضا باندې قربانې کړي غواړي کړي نه غواړي دې موږ کوي نه دغه کته نه مراد ده ها نه دغه شاته چې په کومه معاملې کې د الله او د الله د پیغمبر د طرف نه فیصله رااله نو بس تو مسلمان مخلص اختیار پکې ختم شي دې پکې خپل طبیعت ته نه ګوري خپلې رایې ته به نه ګوري بس دې بس تابعداري کوي. ومن یعص الله آتا جنا فرمانی وکړه د الله تعالی ورسوله او د رسول الله فقد ضل ضلالا مبینا په تاکید سره دې گمراه شه په گمراهۍ واضح باندې. مثال په تور باندې د زینب بنت جاش چې د نبی کریم علیه السلام د ترور لور وه نو د دې طریقه مسله وه د زید رضی الله عنه سره زید د نبی کریم علیه السلام آزاد کرده غلام او زینب بنت جاش دا د قریشو زنانه وه د نبی علیه السلام د ترور لور وه نو یو طرف ته دومره عالي خاندان او بل طرف ته آزاد کرده غلام مناسبت نو ولیکن دا اللہ جل جلالہ دو طرف نہ حکم داو جیسی زنانا نکاح بکی کی دا زید سرا چی بیا زید رضی اللہ عنہ وسط طلاق ورکی او اغا متبنا دا نبی کریم علیہ السلام دے چی بیا نبی کریم علیہ السلام دا متبنا دا مطلقی سر نکاح کی چې د مشرکینو پر رسم باندې خاري ورووي. نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه ورته د خپلې ارادې اظهار وکړ چې زه د تا سره نکاح کول غواړم، په کار کې چې نکاح ورسره وکړي. ورور ته یې ولوي عبدالله بن جاش ته. نو عبدالله رضي الله عنه ورته وویل، یا رسول الله، زما خو څه اعتراض نشته، خو البته زما کور چې ده سو هم چې دې ته تیار شي، هغه ته تیار شي، ځکه خاندانی اعتبار سره ډېر لوی فرق دی، کفاعت نشته دی. بیا د هغې نه یې تپوس وکړو، هغې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو، یا رسول الله، دا ستاسو رایه ده او که نه دا ستاسو حکم دی؟ معنا دا که دا ستاسو حکم وي، بس خو چې بیا د خدای سره حکم دی، د خدای د پیغمبر سره حکم دی، نو پای کې زه کوم څه رانشم کولی. او که دا تاسو د رایې تر حده پورې خبرې د مشورې تر حده پورې، نو بیا پای کې اختلاف گنجائش شته، د رایې په مسله کې گنجائش هغه وي. نو معنا دا بیا زما نه ده پوهه، ځکه دا آزاد کرده غلام دی او زه د خاندان په اعتبار سره پوهېږم، ستا د پښو لور یم، ستا د ترور لور یم، کفاعت نشته دی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته د الله تعالی حکم دی، نه بس تیار شه. دغه موقع کې دغه آیت نازل شو، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نو بهر حال هغه نکاح وشو، بیا د زید رضی الله عنه او د زینب بنت جاش په منځ کې اختلاف پیدا شو. زید رضی الله عنه اراده وکړه چې طلاق ورکړي دغه بیبي ته. نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته نصیحت وکړ چې د الله بنده اول دا نکاح داسې طریقې سره وشو چې هغه زنانه ورته تیاره نه وه، قریشیه زنانه ده او تا سره نکاح ته غاړه کېښودله. نو اول د هغې دپاره دغه پریشانی وه، او اوس که طلاق یې ورکړ نو طلاق سره زنانه د هغې حیثیت غورځېږي، نو دا د هغې دپاره ډېر لوی صدمه ده. نو ته به اوس د صبر نه کار اخلې، ته به طلاق نه ورکړې. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته دغه نصیحت وکړ، نو د هغې بیان دریم کتاب د نبی کریم علیه الصلاة والسلام. او نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره یو خدشه هم وه، هغه ده که دې زید رضی الله عنه دې بی بی ته طلاق ورکړ نو دې سره به د دې زنانه انتهایي حوصله شکنی وشي، انتهایي حوصله شکنی وشي. او دا هغه حوصله شکنی د تدارک صرف او صرف یو صورت دی چې دا زه بیا په خپله نکاح ته واخلم، ورنه دا دې دپاره لویه صدمه ده. او بل طرف ته مسله دا وه چې زید رضی الله عنه د نبی کریم علیه السلام متبنا و، د مشرکینو په عرف کې د هغې په عادت کې دا ډېر لوی ګناه ګڼل شي، لکه مور لکه انګور سره نکاح کول. نو نبی علیه السلام سره دا خطره وه چېرته دې طلاق ورنه، که طلاق ورکړ نو دکه مسله به راوچتېږي، زه به د دې دلجوري کول غواړم دې سره به نکاح په هغه بنیاد کوم، او الټه ما پسې وکړه کافي ګنډه کېږي چې انګور سره نکاح وکړه. نو نبی کریم علیه السلام دکه خبره په ذهن کې وه، او د الله جل جلاله اراده دا وه چې کېږي به هم دکه شان، ځکه د دکه رسم به جنازه ایستل پکار، او که عام انسان د دې مخالفت وکړي نو د هغې په دوره اثر نه وي، د دې اثر به هله څرګندېږي چې پیغمبر د دکه شرکیه رسم رد او مقابله وکړي. زه نه مراد خبر نم حق شانتی وشو، هغه زید رضی الله عنه ورته طلاق ورکړ، بیا نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورسره نکاح وکړ. دا آیت صحیح توجیه دغه ده، ځکه بعضې مفکرینو حضراتو لیکلي دي چې وقتی تو خو نکاح وشو د زید رضی الله عنه سره د زینب، خو لیکن بیا چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام هغه ته پته ولګېده چې دا زینب د زنانو خو ډېره زیاته ښایسته ده، نبی استومانه په دغه نکاح باندې، نبی استومانه زړه کې دغه وه چېرې د دې بي بي سره مې په څه طریقې باندې نکاح وکړ. نو زید رضی الله عنه به زین سازي کوله چېرې دې ته تیار شي چې دې ورته طلاق وکړي، چې زه بیا ورته نکاح وکړم. وتخفي في نفسك ما الله مبدي، د دې مصداق دا خبره ورته دا د پیغمبر شاه نشان نه ده. وتخفي في نفسك ما الله مبدي، د دې نه مراد دک ده نبی اسلام سره دک خاطه وا چې کچرته دې بي بي تر طلاق هغه ملاو شو نو د دې حوصله شکلي به وشي او د هغې د طرفای او د تدارک صرف یو صورت دی چې زور سره نکاح وکړو او که زه نکاح وکړم الزام راباندې راځي چې د نګور سره نکاح وکړو نبی اسلام سره دک خطره وکړو ولیکن د الله جل جلاله مقصود دا و که دا فاقیګاته کېږي یو شل ځله دې وشي خو د کرتن به ختم ورپکاري نو د دې وجه نه وشو هغه شان چې هغه د نبی کریم علیه الصلات وسلام د ترور لور وه او د پردې حکم لا نور راغلی او نبی علیه الصلات وسلام ته د پردې د حکم نه بعد هم اجازت و ځکه پیغمبر روحاني اب وي نبی علیه الصلات وسلام هغه لیدلی نه وه چې بیا رسو پاره نکاح باندې ستومانه ځکه نه مراله خبره بس دې سره ویل نکاح وکړه ابتدا انډیو سره نکاح کړه اذکر وترابط واذکر اذ تقول للذي او خطاب درم خطاب نبی کریم علیہ السلام درم حکم متعلق نبی علیہ السلام و اذ تقول فا وقت جویتا اے پیغمبر علیہ السلام للذی آکستا مراد سے دیتی للذی ہا غزیر ابن حارثتا انعم اللہ علیہ چی احسان کرو اللہ تعالیٰ بدبانی دل ایمان و انعم تعالی او تا احسان کرو پدبانی دل اعطا کی و تبنی آزا کرو متبنا دن بزولیو نو دا اللہ ترافیم احسانو ساقیم احسانو نو تا اغبگی امسک علیک زوجکا امسک ایسارکا علیکا فزان باندی زوجکا دیلی خلا ایلا تطلقها سلاک و تمور کوا امسک علیک زوجک ایثار او ساته په ځان باندې بيږي خپل نکاح مخاتمه او تا وته وی وتق الله او ويريګه د الله تعالی نه فی ثلاثه فحت ثلاثه دي کی ثلاث ورنکی د لوی خاندان څنګه نه ده او هغه حوصله وکړه هغه صبر وکړه ساتره نکاح ته تیار شو نو اوس دا به سره دا څنګه ثلاث ته ورکو دا به انتهي حوصله شي کړم شي نو تا وته دا وی او تخفی فی نفسک و تخفی او تاپت ساترا فی نفسک فضل اقبل کی ما حق خبرا اللہ مبدیه سی اللہ ترا سرگند ان کے اغیر را و تخش الناسا سیرید دخل کنا سا الناس نمرات کنا کی کانی و تخش الناسا و تخش طعن المنافقین او سیرید دپراکگند دا منافقانونا جسا دی بوائی ان یقولو ان محمدا تزوج حليله ابنه کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام د نور سره نکاح وکړه نو حالات داسي هو والله الله تعالی دې حق او یا خدای دې ان تفشاه چې تو یې ریګه دا بنا فباب د اجرا د دین کې د دین اجرا پکار دا که خلق اعتراضات کوي که موافقت کوي که خوای که بد وایي نو دا لا یخافون لهم تلائم نستاق پجوری دا خلق و ترافیگان میتا بنا گوری صحیح کار بکے نو بس اللہ درہ اغا حالات برابر کر زید رضینوں ہوں طلاق ورکر اور شکر حبیبی عزت دیر کر جیو سر نبی کریم علیہ السلام نکاح کر اور دا آغا شیطی رتم جنازہ ہوا کے لئے فلما قضى زيد فسر كلا كي قرت زيد رجلن هو منها تدا بجنا وطرا حاجت درا حاجت تي برابر کا ضرورت و تفات نش نو حاصل مانا وچ شي شي حاصل مانا وچ شي فلما طلقها طلاقا هر کرا چې طلاق کو تو ورک په طلاق ورکول سره نو زوجنا کہا منگا پنکا در کا تاتا تواجبی لکی لا یکونا دید پارا شبا کی پاتنی علی المؤمنین پو مومنان بانی حرجن سشبا فی ازواج ادعیائیم فا بیانو دو متفننا گانو دو بیگی ازا قضو منو فا وقی چپورکڑی دو متفننا گانو منو هننا ددا بیانونا وطرن ضرورت لرا اے طلقو هننا صلاقا سراج کو تو ورکڑی پسلا کو بانی کچرتا یو متبنا دیو بی بی سرا نکای طلاق و تور کی او بیا ددک متبنا دا غفلار بسر نکای کول غواری بلکل کولی شوی دا متبنا پر کار نکا دا غطبنی والا پلار کدیو سر نکای کئی نکاو سر کولی شوی کہ پا مسلمانانو بندی سو شبہ پاتی نیش کہ دا بلکل جائز دے او کپدے کی ادنا شبہم دو خرمت لے پیغمبر علیہ السلام با چرتم چرتم دا اقدام نکو پچھے پیغمبر علیہ السلام اقدام اکو دا بلکل حلال شے دے پدے کی خرمت نیش ترے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ اَوْدَتِ سَرَدَ أَلَّا تَلَا مَفْعُولَا سَوِسُدَا دا اللہ جلد جلد فیشوبہ منصوبہ و بس حقیقہ عملی شکل ملاوش ورپسی سالورم خطاب مطابق نبی کریم علیہ السلام کہ نبی کریم علیہ السلام دا سے سکار کی کہ عام طور پر کی اگر ناجائز گرنش اگر غلط گرنش اگر در رواج نہ خلافی مسلمانان اصلاس و قضیم کی شکوک و شبہات پیدا نشی پیغمبر کو اللہ جلدی جلالو را لے گلے دے دا بیان دے شریعت سپارا اصلاس و بے پدی حمل کوئی چی دا قانون غلط تے دا طریقہ غلط دا ذکر پیغمبر مخالفتو کو دا بنوئے چی پیغمبر ناروا اکرل زین تمرالا خبرہ گنگا با الٹا نہ چلوئی بلکہ سبا کوئی صحیح خبرہ بکوئی دا بنوائے کہ گورا حکم دا سے دے پیغمبر دے مخالفت کو حکم سی حکم خدا اللہ دے پیغمبر طریقی تبیلش نو دا بوائے کہ دا طریقہ غلط ہوا دا حکم غلط ہو نبی کریم علیہ السلام دا بھی اصلاح ہوگا نبی علیہ السلام دا بھی تجدید او احیاء ہوگا دا بوائے ما کانا لنبی نشتر پیغمبر علیہ السلام باندی من حرجن اس الزام فی ما پاشے کے فرض اللہ لہو کہ فرض کر دے اللہ تعالیٰ دا تد پارا فرض اللہ لہو اے امر اللہ لہو بہی کہ حکم ہوتا کر دے اللہ تعالیٰ پاگی بانے نفائے کی پا پیغمبر بانے جس الزام نشتے دے کہ دا دو گناہ کارو کو او دا ناروا ہو کر سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ تعالیٰ دا فلذین فآوا پیغمبران کے خلو کی تیرشیو من قبل اروان جددنا اے من قبل ہی اروان جدد پیغمبر علیہ السلام سنت اللہ فقولی مطلق لے اے سن اللہ سنتا دا اللہ تعالیٰ یو طریقہ و یو قانون مقرر کر دے دا سابقہ و پیغمبران ندار روان دے شکم سجن و آپ معاشرہ کے غلط ہو ناجائز ہو اللہ جلد جلد پیغمبر تو بھی جدی توڑ ہوتا جدی مقابلہ ہوتا نو سرنگی چبا پاوی کی پیغمبران ملزم نو نظر کشان تی نبی کریم علیہ السلام فنکا دا بی زینب کی ملزم ندے سیو ٹھیک کاریو وکان امر اللہ او دے امر دا اللہ درا قدرن قدرن مقدورا قدرن فیو اندازی سرا مقدورا انداز کلشوے دا اللہ جل جلالہ کو نیت باندی دا ہر یو شید پر اسپلے او اندازہ دا فدک کشان تے دخل او دا فرمت پہ اعتبار کرا دا جواب دا عدم جواب پہ اعتبار کرا یو اندازہ دا فچے کم سجن آپ کو معاشرہ کی غرط رائے چیوی اللہ ترہ دا غیت اصلاح کو لگوار او دا پیغمبر دا ذات نے کو لگوار نفائی بانی با اعتراضات تو سنکوئے الذين يبلغون ذات الرواد الذين صفته سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين يبلغون رسالات الله فالله ترى دا قانون پر جاکر جاری دے فکم خلقو تھی کم خلق جدا اللہ جل جلالہ احکام خلقو ترسے رسولان او آئید لا يخافون لوم تلائم نستاق تھی آغا خلقو تھی الذين باخلقوا يبلغون رسالات الله تغيب رسول پیغامنا او احکام الله تعالى ويخشونه او جريد الباد الله تعالى ولا يخشون احدا او نبا جريد الله تعالى الا الله في وعد الله تعالى وكفى بالله حسيبا او كذب الله ترى يكوالي حساب كونكي ورقصي فالخطاب مؤمنانو جستاب ظلمن كدا شبا پیدا نشي كدا بير اسراء الاسلام دنبور سر نکا اخلا نبي الاسلام دنبور سر نکا نرکا زید رضی اللہ عنہ د نسب په اعتبار سره پردی کس دی هغه پیغمبر دی نه او د پیغمبر خپل سلبی اولاد دی سلبی نارینه اولاد هغه مرتبه د رضویت ته ورسېدل نه دی نو څنګه د ګور سره نکاح وکړو ځین تمرار زید رجل دی خو هغه پردی دی د نسب په اعتبار سره او درجه الاسلام سلبی اولاد دې فایته ذکور مرتبه درجیت ته مرتبه د بلوغ سره رسیدلې نه دي نبی کریم علیه السلام د خپلین بول سره څنګه نکاو ما کان محمد النبی محمد علیه السلام ابا احد لا تیوتن للرجالکم د تلو استاسنا لا زیدن ولا احدن غیره نه د زید او نه د بل چا شیخ ابراہیم اللہ فرمائی وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لونا تلور وی تقریبا دی باندې اتفاق تو مورخین حضرات حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم او حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ او زامن زامن شیخ تبی زامن د نبی کریم علیه السلام و سلام هغه دو زامن هغه چې کوم دی هغه دریم درې ابراهیم او قاسم دا خو یقینا دي فی الاتفاق او درین جید نبی کریم علیہ السلام چو اغا عبداللہ سے ہو ولیکن دا اغا لقب دو لقبنو یو طیب او یو طاہر نا اسم محضا عبداللہ شو او طیب دا لقب شو او طاہر دا لقب شو نا دا دی وجنا بعض محدثین و حضراتو او بعض مورخین و سامن سرور کرین نبی اسلام سلور زامن یو ابراہیم بل قاسم بل طیب بل طاہر زین تمرا لحظر او دا خبر آئی کلی و دا مجمع الزواہد پا حوالے بانے او دا نبی کریم علیہ السلام دا قدرے والا زامن دا د حد بلوغ نروان روان وفات شو مرتبه د بلوغ او مرتبه د رجولیت ته پکې یو تن نور سره ځکه وی ما کان محمد ابا احد من الرجالهم نبی رسول الله سلام پر تاسو کې د سړو د اچا پلار نه د نبی رسول الله په اولاد کې ذکور مرتبه د رجولیت د دې وجه سره او زید او اجنبی دی او خپل جی نه دی ہاں البتہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ټول امت ته پاره روحانی پلا دے تو دا زیادر دنو ہو دا پارا دے دنو رو دا پارا دے او دا کو قبوت دا نکاح مخالف نرے وقت ابیا خود ابو بکر صدیق بلور سر نکاح ناروا دے زکا ابو بکر صدیق تا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیئے شو روحانی او دا عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوسائق و روحانی اعتبار سر او دا نوستنا تیزر نکام نا جائے سنتا منا لخبر او بیا خود بی بی خدیجی سرم نکام نا جائے تو سکا او لخانی تو لوٹ شوا او لوٹ سر خود یا نکام نکی جی بزرکا در روحانی کو بوت چلے نظر پیغمبر علیہ السلام پا حج در بی بیانو پا حج کے نحا زکا علت کے خسالت دے پنس پانی و ازواجہو امہاتہم او دکا امہاتیت اغدی پہاک تسکی ادي په حد تحريم نه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته حیثیت هغه د پلار ده. او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام به ویو انا لکم مثل الوالدین زمان حیثیت تاسو د پلار د تاسو د پلار د پلار د پلار د تعظیم په اعتبار باندې د احترام په اعتبار باندې د عزت په اعتبار باندې د نصایح روایت دی ولكن رسول الله لیکن پیغمبر د الله تعالی دی وخاتم النبیین او اخر دی د پیغمبرانو رستنه دی د پیغمبرانو او یا مهر دی د پیغمبرانو سلسله د انبیاء کرامو په انتها ته رسیدلې ده. خاتم کې درې احتمال دي. یو دا چې دا صیغه د آلی ده، اسم دی، اسم آله. خاتم څه ته ویلی شي؟ مهر ته ویلی شي، هغه آلی ته ویلی شي، سم ته ویلی شي چې پای باندې مهر لګي. ما یختم به مهر او سم ته وایي لك عالم ما يعلم به دلش نو خاتم ما يختم به دلش نو په دې صورت کې به معنا دا دي خاتم النبیین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مهر دے د انبیاء کرام بعد چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راغی په سلسله د انبیاء کرام باندې سٹیمپ ولګیل چې کوم پکې دي هغه د نبوت نه وتلی نه شي او چې کوم پکې نه دي هغه د نبوت نه راځي نه شي بس استتام د نبوت راځي. او د دې نه بعد که څوک وایي چې ما د نبوت مې راوچوې دی نو دا به په اصل کې دجالي دی به د فراد نه کار اخلي د دجالیت نه به کار اخلي ځکه مهر خو لګېده نو د مهر نه وروسته چې څوک رد بدل کوي نو دا فراډي ځکه نه وړله خبره دا به د فراد نه کار اخلي دا دې به د دجالیت نه کار اخلي. نو هم ختم نبوت کنه ثابت شو او دویم دا چې دا صیغه د اسم فاعل ده وخاتم النبیین وخاتم النبیین ولکن رسول الله وخاتم النبیین اتته پر رسول الله باندې رسول الله تعالی دے استاد دے اللہ تعالی دے وخاتم النبیین او خاتمہ کو ان کے دے انبیاء کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر آئے دا انبیاء کرام دے سلسلے اختتام ہو اسی غرض اس میں فائل فمانا دا آخر بانے بش و آخر النبیین درین احتمال دا چې دا صیغه د ماضی شي وخاتم النبیین خاتم یخاتم مخاتمتن وخاتم او اختتام کو پیغمبر علیہ السلام النبیین در اسلام خاتمه کې ضمیر راجع د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او النبیین به مفعول دی شي او دا آیت کریمہ دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پا ختم نبوت پانی نفس صریح دے او دین علاوہ احادیث متواترہ پا دیمانی موجود دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الرسل دے خاتم النبیین دے احادیث متواترہ چې هغه مفید د قطع او د یقین او دریم دلیل په دې باندې اجماع د امت ده کومو خلکو چې د نبوت دعوه کړې ده د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام په حیات طیبه کې حیا ورپسې دور کې نو امت آئی کافر گن لی او دغه خلاف قتال کړو. کمو سلمه کذاب دی امتو ته کذاب ویلی، او که اسود عنچی دی یا قبل دی قبل دی. یو پدی باندې اجماع ده چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام رسالت دا آخرنی رسالت دی. او بل اجماع پدی باندې ده چې پدی نس کی تعویل ناجائز ده. پدی کې به تعویل هم نشو کولی، بس د حق نبوت چې دا کم مفهوم دی همدک مفهوم سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آخرنے پیغمبر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسل پر پیغمبر دنیا ترا تو ہوا ہے. او عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته نبوت د نبی کریم علیہ السلام نه روان دی ملاو دی. وقتی تو آسمان ته ختلی دی نزول به د آسمان نه کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رسل نزول یې موقع دی، رسالت یې مقدم دی. نذری وجنا تو غلام احمد قادیانی یاد اغد باقی اتباع قدی آیت کریمہ کی تعویل کو جس طرح اغد کفر نہ خارج دیا ہاں زکا چکم صریح نصوصی او پائے کہ دا تعویل نکار اخلی او دا اغد حد تا انکار سے نا اغد سر بندہ دا کفر نہ نوز باوجود دا تعویل نہ بکاتی ہے. نہ هغه تعویل کوي ځکه دا خو دا آیت خو د قادیانیانو لپاره لویه مسله ده، خاصه منلي یې چې دا خو تاسو د آیت کریمه نه انکار کوي او د آیت نه انکار کفر دی، نه هغه تعویل کوي. هغه تعویل څه کوي؟ وایي د مهر نه خاتم مهر ته دی، او د مهر څه مقصد دی؟ د مهر مقصد مې تل وړاندې بیان کړ. د مهر مقصد دغه دی د امت په نسبت باندې هغه د مهر بل مقصد بیان کړی دی. وہی تو مہر نہ دا مقصد دے کہ دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اتباع مہر وسرائی، کہ دے اتباع مہر وسرائی اگر نبی کی دے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتباع مہر وسرائی اگر نبی کی دے. اور جب دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے رسالت منکر نہیں، اور جب دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تعلیمات مخالف نہیں، بلکہ جب دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات مانا. ما سره د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع موهشته زه پیغمبر کې لیشم دا تایید کړه. زه هم را خبر نه هر چې ته به مولا ور جواب ورکړې ممکن نه نورو هر یو علما او حضرات ولا هم دغه جواب ورکړي. وخت مې بہت باندې مختصر رساله ده او ډیره قیمتي ده. ښا ډیره قیمتي رساله ده، خامخا مطالعه دي نه پای. د غلام احمد قادیانی د کتاب د تریاق په حواله باندې د خپل کتاب کې د خاتم معنا ذکر کړی ده. خاتم نہ آپ کے شخص سے حجت کو ٹھورے گا دد ذات پر بارہ کی نکری دی ز خاتم الاولاد ما اے دخل مور اولاد خاتم الاولاد او دا خبر اکڑی دا کہ منگا رور او خور دد بلا خور وا دسر یوزائی پیدا شی ہوا جنت بی بی نہیں منگا یوزائی پیدا شو او زه چې کوم دی خاتم الاولاد خاتم الاولاد ان شیخ سے پیدا کی استدلال کرے کہ خاتم الاولاد سمان دا خاتم الاولاد دا مانا جتا آخرنے پیداواری بس ستان آباد نستا رور شوی دے او نستا خور شوی دے دا مقصد بکرن دلو پدا غزے پڑا او کنتا پا خاتم النبیین کی جدے کمی مانا کردے کدا غم مانا روا کردے کہ بس زدین بعد کہ چا سا آت ستا دا مور او دستا دا پلاک دا اکتبار نو رو نبس اغی پیدا کردن او چا سا رنو نبس اغی نلی پیدا شویو استانه با څومره نو خوندې را پیدا شي وي ځای سره ستاسو مور او پلار د اتباع مو ورو نو څوره چې را پیدا شي وي دا د خپل معنا ده دا جاری معنا یې ولا راځي دا او دا ولا کوم پر خپل کول باندې راځي کړی ته ستاسو خپل ذهن د دقیق تعبیر له مخارف ته خود کړل کې صرف او صرف د دې وجې نه دا تعبیر کړي چې په ما باندې کفر الزام راځي اگر چې دا صریح نه ته او دې نص مبارکي اجماع دادا چې په دې کې تعبیر باندې شي کولای کچا په کې تعبیر وکړو دا تعبیر دا هغه یستنې شي کوو فا ځنه مرانه خبره نو دا چې تعبیر دې چې دا که تعبیر تا خاریانه بذات خود کوم تیار نه پنور ځایږي په دې ځکه ما او محض د مسلمانانو د دوه کفوره لپاره دا تعبیر اختیار کړی سمته مرانه خبره ما كان محمد النبي محمد عليه السلام ابا احد لا يوطن من رجالكم دنا ان استاذنا دبارغان استاذنا ولكن رسول الله لكن استاذ الله تعالى وخاتم النبيين او اخر الپیغمبران رستنه د پیغمبران نبيين اغي ذکر کر نو بعض دجالان او کاذبین کذابان هغه یو دوکه ورکوي نو په دې لفظ کې بذات خود دغه جواب موجود دی ځکه غلام احمد قادیانی یا د اتباع یو خبر ادا کوي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د اغرباس مستقل پیغمبر دنیا ته نشي راتلی او چې کوم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تعلیم وي زیادتر ذلی نبوت ہوتے ویلے شوی ذلی رسول ہوتے ویلے شوی نو ذلی پیغمبر اگر آتے شوی لیکن سرنگی چی ذل اگر تابع لے جائی جو ذی ذر ہوئی نو در کشان چی دے تابع دے نبی کریم علیہ السلام میں نو مانا دا غیر مستقل نبی راتے شوی او مستقل پیغمبر اگر نشی راتے او غلام احمد قادیانی اگر مستقل شریعت والا نہ لے بلکہ اگر شریعت اعتبار سے غیر مستقل لے جو نبی کریم علیہ السلام تابع لے زين تمرا لفظ لدي لفظ سره دا بيج وامو زکا په علماو کې دا خبره ثابت ده مشهور را روانه ده رسول مستقل پیغمبر ته ویل شي او نبی هغه ته ویل شي صاحب د شریعت جدیده او صاحب د کتاب جدیده ني هغه ته ویل شي نو الله جل جلاله دغه ذکر کړل دي چې هغه مستقل هم نيتي شي راته هغه تابع هم شي راته خاتم المرسلین نه دی ویلي او خاتم الرسل نه دی ویلي بلکې خاتم النبیین هوږي په خاتم النبیین کې جواب د تک شوې ده باقاعده چې مستقل هونی کې نشي راته هغه تابع هم نشي راته هغه ذلی هم نشي راته د ذلی پیغمبر هم گنجائش نشته ده زين امر الله خبره وکال الله بكل شيء علیما او دې الله تعالی پاره یو